życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 8 dzień września. Minęła 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro. Ich nazwiska widnieją w zawiadomieniu do prokuratury w sprawie afery GetBack. Za zasługi dla polskiej kultury dostał pośmiertnie najwyższe odznaczenie. Stanisław Sojka spoczął na warszawskich Powązkach. Francja będzie miała nowego premiera. Po upadku obecnego rządu Pałac Elizejski zapowiada rychłą nominację. W Ministerstwie Sprawiedliwości jest już zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego z aferą GetBack. W piśmie, które złożył prezes NIK-u, zostali wskazani były premier Mateusz Morawiecki, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, były szef prokuratury krajowej, obecnie prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i były szef KNF Marek Chrzanowski, podała wieczorem w komunikacie prokuratura generalna. Na czym polegała afera GetBack, przypomni Arkadiusz Augustyniak. Spółka GetBack zajmowała się windykacją wierzytelności. Za pieniądze pozyskane z emisji obligacji skupowano długi, głównie z branży finansowej. Afera GetBack rozpoczęła się w kwietniu 2018 roku. Wówczas okazało się, że spółka jest niewypłacalna, a inwestorzy nie mogą otrzymać swoich pieniędzy. Szef NIK Marian Banaś mówi, że to jedna z największych afer trzeciej RP. Najwięksi funkcjonariusze państwowi zaniedbali swoje obowiązki. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński powiedział, że spółka była notowana na giełdzie i była uznawana za wiarygodną. Bardzo wielu ludzi się dało nabrać na to, a na końcu, kiedy trzeba było tę sprawę wyjaśnić, prokuratura pana Ziobry weszła do akcji, żeby zamieść sprawę pod dywan. A były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego, europoseł PiS Piotr Müller, zapewnił, że afera GetBack była wyjaśniana. Próba politycznego przyklejenia tej afery do osób, które walczyły z tą aferą, jest po prostu absurdalna. Ponad 9 tysięcy osób, które inwestowały w obligacje korporacyjne GetBack, do dziś nie otrzymało swoich pieniędzy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Jutro w Trójce więcej komentarzy. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Jacek Sasin z PiS-u. Teraz pożegnanie legendy, jednego z najważniejszych artystów ostatnich dekad na polskiej scenie muzycznej. Stanisław Sojka spoczął w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach. W ostatniej drodze wokalistę towarzyszyli mu jego najbliżsi koledzy, muzycy, przyjaciele i fani. Urnę z prochami złożono w Alei Zasłużonych. No, ja go poznałem w latach 80. Był bardzo odważny, bo wyszła taka płyta Matko, która nas znasz. Też obawiałem się na przykład różnego rodzaju akcji milicji. No, to wybrałem jako taki odważny gest artystyczny. Jakaś uratowała buntu. Wspaniały muzyk, wokalista. No, a poza tym był wspaniały człowiek. Zawsze uśmiechnięty, nie gwiazdorzut. Normalny człowiek, skromny człowiek. Stanisław Sojka zmarł 21 sierpnia tuż przed planowanym występem na scenie Opery Leśnej w Sopocie. Miał 66 lat. Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury. W Trójce, tuż po serwisie w audycji Ludzie, przypomnimy rozmowę Katarzyny Stoparczyk ze Stanisławem Sojką, która odbyła się w 2018 roku w cyklu Myśli Dziecka 357. I kolejne informacje w serwisie. Drony, które spadły na Lubelszczyźnie, mogły być celową prowokacją lub wlecieć do Polski przypadkiem po trafieniu przez ukraińską obronę powietrzną, twierdzi MON. W sobotę jedną maszynę znaleziono w polu w miejscowości Majdan-Sielec, drugą wczoraj wieczorem w Polatyczach pod Terespolem. O tym rozmawiali dziś ministrowie spraw wewnętrznych i obrony. Rzecznik MON-u Janusz Sejmej zapowiada, że ustaleniem rodzaju i przeznaczenia dronów zajmuje się prokuratura i żandarmeria. Były to obiekty nieuzbrojone, nie noszące na sobie śladów ładunków wybuchowych, więc prawdopodobnie były to drony wabiki. Choć nie przesądzam, pojawiła się informacja od służb na miejscu, że mógł to być dron przemytniczy. W ubiegłym miesiącu dron eksplodował w polu w Osinach pod Łukowem. Marek Świerczyński z Polityki Insight, podkreślał w rozmowie z Agnieszką Laskowską w Pulsie Trójki, że jest to testowanie reakcji polskich władz. W jaki sposób się komunikują, w jaki sposób się porozumiewają między sobą, czy mają sprawdzone sposoby kanały reagowania, tak, procedury. Tak? Co mówią właśnie społeczeństwu, czy poprzestają na uspokajaniu, czy może wydają jakieś komunikaty dotyczące takiego zabezpieczenia, odporności społecznej, czy właśnie wyciągają wnioski. W wyniku incydentów z dronami nikt nie został poszkodowany. Jutro rząd ma się zająć projektem powiązania prawa do świadczenia wychowawczego 800+ dla cudzoziemców z państw spoza Unii Europejskiej z aktywnością na rynku pracy. To, czy obcokrajowcy byli aktywni zawodowo, czy nie, co miesiąc będzie weryfikować ZUS. Jeśli byli, to dostaną świadczenie, mówił dziś w Informatorze Ekonomicznym w Trójce Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Najważniejsze założenie, które dotyka wszystkich cudzoziemców, a chodzi tutaj właśnie o świadczenie chociażby 800+, czy 300+, ale także pozostałe inne świadczenia, to to, że będą oni musieli wykazywać się aktywnością zawodową i to na określonym poziomie. Ten poziom został określony jako podstawy wymiaru składek od co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli mówimy przysłowiowy pół etatu. Nieważne, czy to firma, zlecenie, czy umowa o pracę. Jeżeli cudzoziemiec nie wykaże aktywności zawodowej na poziomie pół etatu, to świadczenie będzie wstrzymywane, a przelew nie zostanie wysłany. Obecnie w bazie ZUS-u mamy ponad 1 200 000 obcokrajowców spoza Unii Europejskiej. Na koniec jeszcze polityczne trzęsienie ziemi nad Sekwaną. Nominacja nowego premiera Francji nastąpi w najbliższych dniach, podaje Pałac Elizejski. Wieczorem Zgromadzenie Narodowe, niższa izba francuskiego parlamentu, zagłosowało za upadkiem rządu centrowego premiera François Bayrou. Z Paryża Stefan Folzer. Pałac Elizejski poinformował w komunikacie, że François Bayrou złoży dymisję na ręce Emmanuela Macrona jutro. Jego rząd będzie zajmował się jedynie bieżącymi sprawami do czasu powołania nowego premiera. Biuro prezydenta zapewnia, że nie będzie trzeba długo czekać na następcę, ale obserwatorzy nie podzielają tego optymizmu. Francja miała już 4 centrowych premierów w ciągu 1,5 roku. Teraz gotowość do objęcia władzy deklarują politycy centrolewicy. Jesteśmy do dyspozycji, by objąć władzę. Proponujemy inną drogę polityczną niż tą prezydenta Macrona, która doprowadziła nas do impasu, oświadczył jeden z liderów partii socjalistycznej Boris Velu. Pozostałe partie opozycyjne domagają się jednak bardziej radykalnych kroków niż tylko zmiany rządu. Narodowcy wzywają do przyspieszonych wyborów parlamentarnych, a radykalna lewica żąda dymisji prezydenta. Złożymy jutro wniosek o odwołanie prezydenta republiki, ponieważ to on blokuje sytuację w kraju, zapowiedziała liderka lewicowej partii LFI Mathilde Panot. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od przypomnienia. Jutro ćwierćfinał Eurobasketu o awans do strefy medalowej Mistrzostw Europy. Polska zagra z Turcją, mówi pierwszoplanowa postać kosz kadry, kapitan Mateusz Ponitka. My jesteśmy świadomi, że gramy o półfinał po raz kolejny, ale na tych turniejach, na których występowaliśmy, to trzeci raz i mam nadzieję, że tak jak już wcześniej wspominałem, to doświadczenie gdzieś tam zaprocentuje, a w takim momencie się nie myśli o meczach. Mecz Polska-Turcja o 16. Dziś sporo działo się w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu piłkarskiego, a najwięcej w meczu Izrael-Włochy. Były gole nieuznane, samobuje i przesądzająca bramka w doliczanym czasie gry. Wygrali Włosi 5-4. Spotkanie odbyło się w Debreczynie. W innych meczach Kosowo-Szwecja 2-0, Szwajcaria pokonała Słowenię 3-0. W spotkaniu na szczycie Gibraltar uległ Wyspom Owczym 0-1. W jedynym dziś meczu Superligi Szczypiornistów ciąg dalszy drugiej kolejki. Ostrowia Ostrów Wielkopolski pokonała Gwardię Opole 37-27. Dobre informacje napłynęły z Liverpoolu, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w boksie. Trójka naszych pięściarzy, Kinga Krówka, Emilia Koterska i Adam Tutak, awansowali do ćwierćfinałów, które odbędą się w środę. Jutro czekają nas pojedynki 1/8 finału Anety Rygielskiej i Angeliki Krzysztoforskiej. 8 września 1960 roku, czyli 65 lat temu, co do dnia, Jarosława Jóźwiakowska zdobyła wicemistrzostwo olimpijskie w Rzymie. Polka sięgnęła po srebrny medal igrzysk w skoku wzwyż, pokonawszy wysokość 171 cm. Jej występ komentował w Polskim Radiu wówczas redaktor Bohdan Tomaszewski. Stanęła w tej swojej charakterystycznej pozycji nieco pochylona do przodu, patrzy na poprzeczkę, na nią patrzy z kolei sędzia, przygląda się Polce, ładna dziewczyna, zgrabna. Jóźwiakowska ruszyła, idzie do góry, przeszła! Fantastycznie przeszła Jóźwiakowska, to jest wielka rewelacja! Oj, wielka to była rewelacja. Sport w Trójce wróci jutro o poranku. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego, chwilę po 7:00. Jutro prawie wszędzie może się chmurzyć i padać. Miejscami niewykluczone burze, nawet z gradem. Tylko na zachodzie słoneczniej, bez opadów. Będzie od 22 do 26 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Dzisiaj zacznę inaczej niż kiedykolwiek wcześniej, bo chciałam powiedzieć tak. Kasiu, jestem dokładnie w tym studiu, w Ptaszynie. I to tutaj kilka dni temu nagrałaś słowa, które już za chwilę wybrzmią na naszej antenie. I dla nas wszystkich tutaj to jest bardzo trudny moment. Liczę, że w przyszłości znajdziemy adekwatne słowa i zrozumiemy, jak to możliwe, że już nigdy nie usiądziesz w tym studiu ani w jakimkolwiek innym radiowym studiu i nie odezwiesz się do mikrofonu. Powtórzenie rozmowy ze Stanisławem Sojką właśnie dzisiaj, w dniu jego pogrzebu, było twoim pomysłem. I my postanowiliśmy ten plan zrealizować, mimo tragicznego kontekstu, który życie do tej sytuacji dopisało. A może właśnie należy uwzględnić ten kontekst i pomyśleć, że to, co za chwilę wydarzy się na antenie Trójki, to jest czysta metafizyka. Dzięki tobie, dzięki temu nagraniu, dzięki tej rozmowie ze Stanisławem Sojką jesteście i będziecie. Do usłyszenia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj na warszawskich Powązkach pożegnaliśmy wielkiego artystę. Pianistę, wokalistę, kompozytora Stanisława Sojkę, który zmarł 21 sierpnia tuż przed swoim występem na Sopockim Festiwalu. Miał wyjść na scenę i zaśpiewać tak. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć, siebie samego trzeba dać. Panie Stanisławie, ja patrzę teraz w pustym studiu na to krzesło, na którym pan siedział wcale nie tak dawno. I chcę panu powiedzieć, że pana życie nie było po to, żeby brać. Że pana życie było po to, by tak wiele nam wszystkim dać. A ta audycja, którą za chwilę państwo usłyszą, jest naszym wspomnieniem, hołdem złożonym artyście, a także naszym pożegnaniem. Ze Stanisławem Sojką rozmawiałam w styczniu 2018 roku. Zapraszam do wysłuchania archiwalnej audycji Myśli Dziecka 357. Katarzyna Stoparczyk. Myśli Dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, o kim legendarny krytyk jazzowy Willis Conover powiedział kiedyś tak, on jest najlepiej strzeżonym sekretem polskiej muzyki. Płyty tego sekretu okrzykiwano najwybitniejszymi nie tylko u nas w kraju, ale także w Europie, a ich sprzedaż sięgała magicznych 6 cyfr. Wiele w życiu przeszedł, ale nie zatracił tego, co najważniejsze. Potrafi z dystansem i refleksją popatrzeć w przeszłość, no i co rzadkie, przyznać się do błędów. I doskonale wie, że trzeba żyć co do minuty. Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać.